าถึงเรื่องแปลกๆที่นายเดชเล่าให้คุณบุญมีฟังนายเดชเนี่ยเป็นคนงานโรงล้างแร่ในอดีตเล่าเรื่องผีหลายเรื่องให้คุณบุญมีฟังว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาอยากจะได้เงินเอาไปซื้อรองเท้าผ้าใบที่เขาอยากจะได้แล้วก็กางเกงยีนที่เขากำลังนิยมกันแต่ว่าราคามันแพงเหลือเกินเพราะว่าสมัยนั้นมีแต่กางเกงยีนที่มียี่ห้อดีๆส่วนยีนที่ยี่ห้อไม่ดีตอนนั้นยังไม่มีใครผลิตกันออกมาเขาก็เลยต้องหาเงินเก็บหอมรอมริบไว้ให้มันได้หลายๆร้อยมันก็ไม่ง่ายนักหรอกสมัยนั้นค่าแรงมันน้อยนิดได้คืนละไม่กี่บาทแต่เขาก็ไม่มีรายจ่ายอะไรอย่างอื่นข้าวปลาอาหารก็กินอยู่กับพ่อแม่เขาทำงานตั้งแต่เย็นจนถึงดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองทุกคืนเนี่ยเขาจะต้องปั่นจักรยานผ่านศาลเจ้าแม่ดวงตาศาลนี้อยู่ตรงทางโค้งก่อนจะถึงต้นก้ามปูใหญ่เก่าแก่ถ้ากลางวันจะมองเห็นศาลไม้ปลูกเหมือนศาลาหลังเล็กๆที่หน้าศาลมีแผ่นไม้หนาใหญ่ที่แกะสลักเป็นรูปดวงตามนุษย์ดวงตากลมโตหน้าเกรงขามไปมองเข้าก็เหมือนว่าดวงตาดวงนั้นกำลังจ้องมองกลับมายังคนคนนั้นก็ทำเอาผวาขนลุกสู้หนาวสะท้านได้เหมือนกันเล่ากันว่าก่อนโน้นตรงนั้นไม่มีศาลน่ะแต่ว่าต่อมาเกิดมีขึ้นเพราะว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งฝันว่าตรงนั้นน่ะมีเจ้าแม่แต่ไม่มีที่อยู่ขอให้ชาวบ้านคนนั้นตั้งศาลแล้วจะให้โชคลาภทีแรกชาวบ้านคนนั้นก็ไม่ได้สนใจแต่แล้วก็ฝันอีกฝันอยู่ถึง3ครั้ง3หนก็เริ่มเชื่อก็เลยหาอาจารย์ท่านหนึ่งมาตั้งศาลขึ้นณริมถนนซึ่งแต่ก่อนโน้นตรงนั้นไม่ได้เป็นถนนมันเป็นลำคลองต่อมาคลองก็ได้กลายเป็นถนนเพราะว่าคลองตื้นเขินแล้วก็ไม่ได้มีคนใช้คลองกันอีกแล้วทางการเขาขอที่ดินตัดถนนไม่มีใครยอมแบ่งที่นาให้ตัวเป็นถนนดังนั้นก็เลยต้องใช้ลำคลองนั่นแหละเอาดินถมลำคลองที่ตื้นเขินนั่นมันซะเลยก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะไม่ใช่ที่นาของตนก็ได้ถนนอันคดไปโค้งมาตามลักษณะของลำคลองสายเก่าศาลเจ้าแม่ดวงตานี่ก่อนโน้นอยู่ริมคลองพอคลองกลายเป็นถนนก็เลยตั้งอยู่ข้างถนนเป็นอย่างนี้แหละทีนี้มาว่ากันต่อเรื่องที่นายเดชเจอเขาเล่าว่าเขาขี่จักรยานผ่านศาลเจ้าแม่ทุกคืนยกมือไหว้ไม่ได้เพราะว่ามือจับแผ่นจักรยานอยู่เขาก็ใช้วิธีก้มหัวทำความเคารพเขาทำอย่างนั้นทั้งขาที่เขาผ่านไปทำงานแล้วก็ขากลับจากการทำงานกลางคืนดึกเดินยังไงเขาก็ไม่ลืมที่จะทำความเคารพท่านไม่แต่เขาคนอื่นก็ยกมือไหว้หรือว่าทำความเคารพเจ้าแม่ดวงตากันทั้งหมู่บ้านแต่มันมีอยู่คืนหนึ่งที่เขาลืมก้มหัวเคารพท่านเพราะว่ามัวแต่หวาดหวั่นกลัวผีตรงต้นก้ามปูใหญ่ผ่านมาได้หน่อยเดียวเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างหลังเสียงอะไรไม่รู้หล่นดังตุ๊บดังสนั่นเลยที่รู้สึกได้ดีก็คือแผ่นดินสะเทือนขนาดว่าเขานั่งอยู่บนอานจักรยานก็ยังสั่นไหวทำให้เขาต้องเหลียวไปมองดูเขาก็เห็นฝุ่นตลบบนถนนใกล้ๆศาลเจ้าแม่เขาก็เลยต้องหยุดมองไปเขาก็ยังไม่เห็นอะไรแต่พอฝุ่นจางเท่านั้นเขาก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยร่างที่สูงใหญ่ยังกะยักษ์เป็นผู้หญิงซะอีกด้วยนุ่งผ้าจงกระเบนสบายพาดบ่าเฉียงๆเขาก็คิดว่าเอ๊ะนั่นมันใครกันไม่ใช่คนแน่นอนเขาบอกตัวเองสูงใหญ่เหลือเกินเขาว่าสูงเกือบเท่ายอดไม้แล้วก็ตัวใหญ่เบ้อเร่อยังก็เอาคนไปขยายสักร้อยเท่าพันเท่าไม่ไหวแล้วทีนี้อยู่ไม่ได้แล้วเขาปั่นจักรยานไม่คิดชีวิตเลยพอปั่นออกจากตรงนั้นเท่านั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนเท้าใหญ่มหึมาย่ำตามมาตึบตึบตึบเขาก็หันไปมองก็เห็นว่าหญิงร่างยักษ์ในชุดจงกระเบนนั้นก้าวตามมาก้าวทีเดียวเกือบจะทันเขาเลยแล้วและที่สำคัญเขาก็เห็นอีกอย่างที่น่ากลัวในตาข้างซ้ายของผู้หญิงคนนั้นเปล่งประกายสีแดงฉานยังกระลุกเป็นไฟจ้องมองมายังเขาเป็นดวงตาที่แปลกมากไม่เหมือนตาคนทั่วไปเขาก็ฉุกใจนึกได้นี่คงจะเป็นเจ้าแม่ดวงตาเป็นแน่เขาอยากจะหยุดลงก้มกราบแต่ว่าความกลัวจนขึ้นสมองทำให้หยุดไม่ได้ต้องหนีต่อเจ้าแม่ตามมาก้าวตืบตืบสองสามทีไปยืนขวางข้างหน้าก็ตกใจแทบสิ้นสติแข้งขาอ่อนเปลี้ยไปหมดหมดกำลังจะปั่นต่อไปไม่ไหวแล้วจักรยานล้มแผลเอาดื้อๆเขาสุดลงไปกองอยู่กับพื้นถนนลูกรังแล้วก็ก้มลงกราบแทบเท้าเจ้าแม่ที่ยืนอยู่เหนือร่างเขาอยู่อย่างเงียบกริบเจ้าแม่ไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคำมีแต่นายเดชที่อยู่ในวัยเด็กหนุ่มเนี่ยระร่ำระลักขอขมาลาโทษอยู่ไม่ขาดปาก เขาหลับหูหลับตาพร่ำขอโทษขอโพยอยู่นานเท่าไหร่ไม่รู้แต่เมื่อเขาเงยหน้าลืมตาขึ้นอีกทีเบื้องหน้าเขาก็ว่างเปล่าเจ้าแม่ไปแล้วเออไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้สิใครจะไปรู้แต่ที่รู้แน่ๆเขาเหลียวมองแล้วไม่เห็นพอไม่เห็นเขาก็ลุกขึ้นมายกจักรยานได้ก็ขึ้นคร่อมแล้วออกแรงปั่นเร็วจี๋เลยตรงกลับบ้านทันท่วงทีถึงบ้านไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะไม่มีใครตื่นอยู่อีกแล้วพ่อแม่นอนหลับกันหมดแล้วเขาก็เล่าเรื่องนี้ในตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาคนในบ้านรู้หมดแม่ก็ชวนเขาให้ไปจุดธูปขอขมาเจ้าแม่ที่หน้าศาลเจ้าแม่เขาก็ไปกับแม่หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยลืมทำความเคารพท่านเขาขอร้องแม่ไม่ให้เล่าเรื่องนี้เขาอายเขาไม่อยากให้ใครรู้แม้กระทั่งคนในบ้านก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะแต่ว่าเขาเล่าให้คุณบุญมีฟังก็เพราะว่าเรื่องมันเนิ่นนานมาแล้วครับมาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อบ้างคุณชูศรีเล่าถึงนางปทุมนางปทุมคนนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพ่อของนางเป็นใครเออมันน่าแปลกไหมล่ะแต่ไม่แปลกสำหรับนางหรอกเพราะว่านางเกิดมามีแม่อยู่คนเดียวแม่ของนางได้เสียกับใครนี่แม่ไม่เคยบอกเลยแล้วคนอื่นก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นญาติคนไหนๆก็ตามนับว่าแม่ของนางในใจเด็ดอย่างสุดๆความลับอันนี้จะต้องตายไปกับแม่ของนางเลยล่ะเพียงแต่ว่าในช่วงที่แม่เจ็บป่วยถึงขั้นตรีทูตนั้นตรีทูตก็คือย่ำแย่ใกล้จะสิ้นลมแม่ยังพอจะพูดได้ก็เรียกนางปทุมเข้าไปกระซิบบอกบางอย่างให้ได้รู้เอาไว้นางได้ยินว่าพ่อของเอ็งชื่ออู๋นะอู๋ไหนอะแม่อู๋บ้านเหนืออู๋มีอยู่คนเดียวนั่นแหละพ่อเอ็งนางก็ร้องไห้แล้วร้องไห้อีกคนอื่นตกใจนึกว่าแม่ของนางตายไปซะแล้วไม่ใช่หรอกแม่มาขาดใจเอาเมื่อตอนเช้ามืดของอีกวันนึงหลังจากบอกความลับกับลูกแล้วแม่ก็ไม่พูดอะไรอีกเลยตราบจนขาดใจตายนางปทุมรู้อย่างนั้นก็เก็บเอาไว้ในใจก็ยังไม่ได้บอกใครจนงานศพของแม่ในช่วงที่เผาศพเพื่อนบ้านในหมู่บ้านก็มากันมากมายทั้งบ้านเหนือบ้านใต้เพราะว่าแม่ของนางเป็นคนที่รู้จักคนเยอะเนื่องจากเป็นแม่ค้าค้าขายโดยซื้อของในหมู่บ้านเอาไปขายในตลาดที่ตัวจังหวัดแล้วก็มีคนชอบพอกันเยอะแยะนางปทุมก็เหลือบไปเห็นตาอู๋แกมากับเขาด้วยแล้วก็แอบเห็นแกยืนเงียบๆอยู่ใกล้เมนก็ไม่ได้เข้าไปหาแต่ว่าสังเกตเห็นว่าหน้าตาแกก็มีส่วนคล้ายกับนางด้วยพอเขาเอาธูปเทียนใส่ไปในเมนกันแล้วนางก็ไม่ได้สนใจอะไรมัวแต่ร้องไห้เสียใจที่เสียแม่ไปไม่รู้ตาอู๋ไปเมื่อไหร่ทำบุญ7วันตาอู๋ก็มาอีกมาทำบุญ7วันด้วยเพื่อนบ้านก็มากันหลายคนทำบุญแล้วนางก็แอบไปหาตาอู๋เรียกแกว่าพ่อตาอู๋ตกใจมองเลิกลักว่าใครจะได้ยินหรือเปล่าแกถามว่าทำไมมาเรียกอย่างนี้นางก็บอกไปว่าแม่บอกหมดแล้วรู้แล้วว่าแกเป็นพ่อตาอู๋ก็สายหน้าข้าไม่ใช่พ่อเองหรอกแต่แม่ก็บอกก่อนตายอ่ะแม่เองก็เพ้อไปสิแกไม่ยอมรับแล้วก็รีบพาร่างเล็กๆหัวล้านๆเดินหนีไปผิดหวังอย่างมากเลยที่เป็นอย่างนั้นไม่นึกเลยว่าตาอู๋จะไม่ยอมรับแต่ว่านางเชื่อว่าแม่ของนางไม่มีวันจะโกหกนางหรอกแม่เก็บเอาไว้ตั้งนานมากเลยชั่วชีวิตของแม่พูดออกมาทั้งทีจะพูดสิ่งที่โป้ปดทำไมนางเฝ้าแต่ถามแม่มาตลอดแต่แม่ไม่เคยบอกและนางก็เฝ้าแต่แอบมองผู้ชายอายุมากคนนั้นบ้างคนนี้บ้างทีนี้ดูหน้าตาเขาหน้าจะมีส่วนคล้ายนางบ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยพบเคยเจอเลยคุณชูศรีได้รู้จักนางปทุมคนนี้เป็นอย่างดีมาเล่าเปิดอกให้แกฟังแล้วก็ถามว่าจะทำยังไงดีให้ตาอู๋ยอมรับว่าเป็นพ่อชูศรีก็บอกไปว่าถ้าเขาไม่ยอมรับจะไปบังคับเขาได้ยังไงไม่ว่าเขาจะยอมรับหรือไม่แต่ว่าใจของเขาเนี่ยรู้ดีที่สุดปากไม่รับแต่ใจเขาเนี่ยจะเป็นอื่นไปไม่ได้นางปทุมพยายามเรียบเคียงไปหาตาอู๋เพื่อให้แกยอมรับแต่ไม่ได้ผลเลยจนแม่ของนางมาเข้าฝันห้ามไม่ให้ไปเซาซีนางก็ยังไม่เชื่อไปอีกจนแม่มาเข้าฝันอีกสั่งห้ามเด็ดขาดนางถึงได้หยุดปีแล้วปีเล่าผ่านไปตาอู๋ก็แก่มากทรุดโทรมลงจนเจ็บป่วยพอรู้ว่าป่วยนางปทุมไปเยี่ยมซื้อข้าวของไปตาอู๋เห็นก็ไม่พูดอะไร ไปเยี่ยมสี่หนหนสุดท้ายตาอู๋เรียกเข้าไปคุยกันใกล้ๆพยักหน้ายอมรับว่าแกเนี่ยเป็นพ่อของนางแต่ขอว่าอย่าให้ลูกๆของแกรู้นางก็รับปากแล้วก็ดีใจในที่สุดก็รู้ว่าใครเป็นพ่อแล้วก็ได้เรียกพ่อบังเกิดเกล้าได้เต็มปากเต็มคำมีความสุขที่สุดเลยไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนคืนนั้นนอนคิดจะทำกับข้าวใส่บาตรตอนเช้าจะกรวดน้ำบอกเล่าแม่ว่าพ่อยอมรับแล้วตอนเช้ามืดก่อนลุกขึ้นหุงข้าวก็ฝันว่าพ่อมาหาเอามือมาลูบที่หัวบอกเสียงแหบๆว่าพ่อไปก่อนแล้วนะลาก่อนสะดุ้งตื่นใจเสียสิเช้าตรู่ก็ได้ยินคนพูดกันว่าตาอู๋ตายแล้วตอนดึกคืนนั้นเองที่แกจากไปปล่อยฮูฮูออกมาจนชาวบ้านสงสัยว่านางเป็นอะไรรีบไปที่บ้านคนตายไปทำบุญหน้าศพกับเขาในตอนเช้าแต่ไม่กล้าแสดงออกอะไรหรอกต้องปล่อยให้ลูกเมียเขาทำกันไปก็ได้แต่นึกบอกเล่าวิญญาณของพ่อเพียงแต่ในใจเท่านั้นขอให้ดวงวิญญาณของพ่อไปสู่สุคติสาธุวันเผาศพก็ร้องไห้ซะมากมายแต่แอบร้องไม่ให้คนเห็นความสุขที่รู้สึกว่ามีพ่อนั้นมันสั้นจุดจู๋ไม่ทันข้ามคืนเลยพ่อก็จากไปแล้วได้ใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำไปให้พ่ออยู่ไม่ได้ขาดน่าสงสารนางปทุมก็มาคุยมาปรับทุกข์กับชูศรีอยู่เรื่อยชูศรีก็ได้แต่ปลอบใจเท่าที่จะทำได้ความลับแตกเพราะว่ามีคนล่วงรู้ว่านางปทุมเป็นลูกของตาอู๋พวกลูกๆของตาอู๋พากันโกรธแค้นพ่อของตัวที่ทรยศต่อแม่ก็พากันถามแม่ว่าเรื่องนี้จริงไหมแม่ของพวกเขาก็ยอมรับว่าจริงรู้มาโดยตลอดแต่ไม่เคยพูดลูกชายคนโตของตาอู๋อายุตั้ง56แล้วแต่ว่าเป็นคนหุนหันพลันแล่นเอาโกรธใส่กระดูกของพ่อมาแล้วเหวี่ยงไปนอกบ้านส่งเสียงขับไล่ไปเลยไปให้พ้นไม่ต้องมาอยู่ที่บ้านนี้เท่านั้นยังไม่พอยังตามลงไปเอาดุ้นฟืนฟาดทุบจนโกรธกระดูกกระเด็นกระดอนแล้วเอากระดูกที่หกออกมามันก็ปนปี้หมดทีพอนางปทุมรู้ก็รีบไปที่บ้านนั้นจะไปห้ามไม่ให้ทำแต่ไม่ทันเขาทำไปเรียบร้อยแล้วที่ลานดินหน้าบันไดเหลือแต่กองกระดูกปนๆโกดทองเหลืองบุบๆนางปทุมก็กอบเอาเก็บเศษกระดูกใส่โกดปิดฝาประคองเอากลับบ้านเสียงคนทำตะโกนจากบนบ้านเอาไปพ้นเลยเอาไปกูไม่เอาแล้วพ่ออย่างนี้เพราะอย่างนี้นี่แหละนางปทุมถึงได้กระดูกของพ่อมาไว้ที่บ้านแล้วนางก็มีความสุขมากที่สุดในชีวิตเลยครับมาถึงเรื่องแปลกๆน่ากลัวท่านผู้ฟังคุณลำยองเล่าให้ฟังบอกจะเชื่อกันไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันเป็นนักร้องคาเฟ่ตอนนี้ไม่ได้ทำอาชีพนั้นแล้วเนื่องจากอายุมากมันก็เหี่ยวไปแขกก็ไม่สนใจต้องหลีกทางให้พวกสาวๆรุ่นหลังไปแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแกบอกแค่ไม่เสียใจหรอกการเป็นนักร้องก็ดีอย่างที่ต่อมาได้สามีเลี้ยงดูไม่ต้องทำงานเหนื่อยอดนอนเหมือนเมื่อแต่ก่อนนะทีนี้แกเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เป็นนักร้องอยู่นั้นน่ะมีอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งห้องอาหารปิดแล้วเลิกงานแขกพาไปเที่ยวต่อก็ไปกัน2-2ไปกินอะไรกันแล้วก็ขับรถพาไปจอดที่ใกล้ๆตลาดแห่งหนึ่งแถวบางเขนแล้วทีนี้ระหว่างอยู่ในรถก็ยังว่านั่นแหละมือไม้เขาก็ยุ่มยามเหมือนกับไอ้หนวดปลาหมึกผู้ชายไม่ว่าใครไม่ว่าที่ไหนก็มักจะค้ากำไรเกินควรน่ะแกก็บ่ายเบี่ยงหลบเลี่ยงใจในอยากจะได้เงินมากกว่าเขาจะให้หรือเปล่าเนี่ยตรงนั้นมันปลอดคนแล้วก็ดึกมากแล้วไอ้เจ้าผู้ชายคนนั้นที่เมียเผลอหนีเมียมาเที่ยวมาจีบนักร้องมันก็เป็นคนฉลาดไม่ยอมควักเงินให้ง่ายๆแกก็ออดอ้อนอ้างโน่นอ้างนี่มีความจำเป็นต้องใช้เงินแต่มันก็ไม่ควักเงินออกมาให้สักทีคือพูดง่ายๆมันกะจะได้ตัวแกก่อนนะว่างั้นขณะกำลังนัวเนียกันก็มีใครไม่รู้มาเคาะกระจกกุ๊กกุ๊กกุ๊กทางด้านของคนขับเขาสะดุ้งเธอก็สะดุ้งเหมือนกันมองไปก็เห็นเพราะว่ามีแสงไฟส่องมาถึงไม่ค่อยชัดแต่ก็เห็นว่าเป็นยายแก่ๆคนหนึ่งผมขมวดมวยเอาไว้ที่ตรงท้ายทอยแล้วที่ลำคอของแกก็มีก้อนเนื้อพอกโปนเคยเห็นคนหอกคอหอยพอกไหมล่ะนั่นแหละเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าขาดธาตุอะไรสักอย่างน่าจะเป็นไอโอดีนเขาว่าจะต้องกินเกลือไอโอดีนหรือว่าปลาทะเลอาหารทะเลใครไม่กินก็จะเป็นโรคนี้ทีนี้ พอแกมาเคาะอย่างนั้นก็แน่นอนที่สุดว่าเขาจะต้องหัวเสียเป็นอย่างยิ่งเขาก็ไล่ให้แกไปโดยแง้มกระจกไล่แต่แกไม่ไปเขาถามว่ามีอะไรขอตังค์หรือไงยายไม่พูดอะไรเขาก็บอกยายไปเถอะผมจะนอนเสร็จแล้วเขาก็ปิดกระจกแกก็ไม่ยอมไปไหนปักหลักยืนอยู่ข้างรถอะไรไม่ยอมขยับนะนายคนนั้นก็บอกกับลำยองบอกว่าสงสัยคืนนี้ต้องเตะคนแก่สักทีแล้วเขาลดกระจกลงแล้วก็บอกแกว่าไปเถอะยายยายจะไปไหนก็ไปอย่ามายืนตรงนี้นะผมรำคาญยายก็ไม่พูดไปก็ไม่ไปเอ้นี่ยายพูดไม่รู้เรื่องหรือไงยายยายจะไปหรือไม่ไปเนี่ยไม่ไปเหรอยายงั้นผมขอเตะยายสักทีอะยายก็ยืนเฉยเขากลด่าแกเสียหายหายส่งเสียงดังให้แกไปแล้วก็ทำท่าเปิดประตูแกถึงได้เดินไปพอแกไปแล้วเขาก็บ่นแล้วก็หันเข้ามาหาเศษหาเลยกับลำยองอีกลำยองก็บ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลบไปตามเรื่องเขากอดจูบแกนัวเนียก็มีเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กเคาะกระจกอีกทำให้เขาเดือดพล่านด่าว่าหยาบคายขึ้นอีแกอีหาฉันฮะลำยองห้ามก็ไม่ฟังปรากฏว่าเขาเปิดประตูลงไปจากรถอย่างรวดเร็วเลยโดยที่ยายยังไม่ทันจะหนีไปไหนเขาเงื้อมือตบยายแต่มันแปลกมันเหมือนกับว่าเขาตบผ่านอากาศแปลกมากที่ว่ามันไม่โดนเอ๊ะทำไมไม่โดนก็เห็นเขาตบไปที่หน้าของแกฟาดฝ่ามือไปก็ไม่มีผลอะไรเลยแกยืนเฉยไม่ได้หน้าหันเพราะโดนตบหรือว่าเซแซดแต่อย่างใดเสียงเขาด่าลงเล้งเสียงเขาว่าทำไมมึงไม่เป็นอะไรไว้อีแกทีแรกลำยองคิดว่าเขาคงจะเมามากจนตบยายแก่ไม่โดนนะก็เลยเรียกให้แกขึ้นรถให้เขาขึ้นรถไปที่อื่นเถอะเขาก็ไม่ฟังกระโดดเขาชกร่วมปรากฏว่าตัวเขานั่นแหละลงไปกลิ้งอยู่ที่พื้นส่วนยายเนี่ยยืนมองเขาเงียบเห็นชัดๆเลยว่าเขาโชกยายแล้วจะต้องโดนแต่กลับไม่โดนมันไม่ธรรมดาแล้วลำยองก็รีบเรียกเขาให้ขึ้นรถสังเกตเห็นเหมือนกันว่ายายไม่มีร่างแต่ว่าเขาขาดสติไปไม่ทันสังเกตเขาทั้งเมาทั้งโกรธทำให้สติหายไปหมดสิ้นเรียกเขาเขาไม่ขึ้นรถลำยองกลัวก็เลยบอกไปว่านั่นไม่ใช่คนนะเขาก็ไม่ใส่ใจลุกขึ้นมาโถมร่างเขาใส่ยายอีกเขาทำบ้าๆอย่างนั้นอยู่ตั้งหลายหนคิดว่าคงจะ5หรือว่า6ครั้งแล้วเขาก็ล้มลุกคลุกคลานเสร็จแล้วยายแก่นั่นก็พูดออกมาพวกเอ็งไปที่อื่นนะอย่ามาทำบัตรสีที่นี่แล้วก็เดินจากไปอย่างช้าๆท่าทางแกเดินแกแปลกพิลึกไม่เหมือนคนเดินลำยองตกใจได้ยินเสียงแกแหบๆแล้วแปลกด้วยแต่ก็ต้องแข็งใจข่มความกลัวลงจะไปลากตัวเขาขึ้นรถขึ้นมาบนรถแล้วบอกให้เขาขับไปส่งบ้านคืนนี้มันวุ่นพอแล้วเขายังไม่หายโกรธหอแพรกๆขับรถมาด่ามาตลอดทางจนถึงที่พักของลำยองคืนต่อมาเขามาหาแล้วก็เล่าว่าเขาไปที่ตลาดนั่นตอนกลางวันเนี่ยไปค้นหาความจริงว่ายายแก่นี่จะเป็นใครทำอะไรทำไมมีความสามารถพิเศษหลบหลีกเขาได้หรือว่าแกมีเวทมนต์ความจริงที่เขาได้มาเล่าให้ลำยองฟังด้วยหน้าตาตื่นๆก็คือยายนั่นน่ะแกเป็นแม่ค้าปลาเผาปลาช่อนปลานิลปลาต่างๆแผงค้าของแกอยู่ใกล้ๆนั่นแหละแต่แกโดนรถชนตายไปแล้วเมื่อ3เดือนก่อนตามธรรมดาลำยองเป็นคนขี้ตกใจพอได้ยินข่าวนี้ก็ยิ่งตกใจมากทั้งที่นึกอยู่แต่ก่อนเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าแกจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาแต่ไม่นึกว่าแกจะเป็นผีจริงๆ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านมันเป็นเรื่องของคนที่ฆ่ากันตายแล้วกลายเป็นผีที่หมู่บ้านของคุณวิทยาคุณวิทยาเนี่ยอยู่จังหวัดนครพนมครับเป็นบ้านเกิดของแกแต่ว่าแกไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วจากบ้านมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพนี่4ปีเต็มๆแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องแยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่นมันเป็นเรื่องของการที่ครอบครัวแตกแยกพ่อแม่แยกทางกันลูกๆ ก็เลยไปกันคนละทาง2ทางอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละขณะที่เกิดเรื่องร้ายขึ้นนั้นคุณวิทยาอายุเพียง15ปีก็ได้วิ่งไปดูตรงที่เขาฆ่ากันด้วยเลือดนี่ไหลนองพื้นดินเลยคนตายมีอายุแล้วเขาเรียกกันว่าลุงมีคนฆ่าชื่อลุงสงสองคนนี้ความจริงเป็นเพื่อนเกลอกันแล้วก็เกิดขัดใจกันเรื่องกินเหล้าเมาเข้าไปแล้วพูดจากวนโมโหกันเองดูถูกกันเอง